ya mpasi banyokolio yaka pembeni nazali sewa yo ya motema tovandi bomona tomesendinga na yo dunia obandi bomwana kimoninga na miso ya mama esali mabe na yo kaokomi na mpasi Nakina Nairobi, na kwa sanga na duni, Nakina Nairobi.